Stałem w Nowym Jorku. Stałem w Nowym Jorku i widziałem. Mówili mi, pojedź, pojedź i zobacz, musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi, pojedź, tym bardziej, że możesz, to musi być wspaniałe. Nowy Jork. Dobrze powiedziałem, pojadę i zobaczę i opowiem wam, jak było w Nowym Jorku. Nie wiem jak było w Nowym Jorku, nie. Lecz mówię wam, pojedźcie, postójcie i posiedźcie, bo nie warto nie być w Nowym Jorku. Musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi, pojedź, tym bardziej, że możesz, to musi być wspaniałe. Nowy Jork. Mówili mi, pojedź, pojedź i zobacz. Musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi, pojedź, tym bardziej, że możesz, to musi być wspaniałe. Ucieka światło, woła dzień, dzień za dniem. Siądziesz tam przy wspólnym stole, znajdziesz w winie wiatru szum. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie, czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy. To piosenka Marka Grechuty na płycie Krzysztofa Majdy. Bieg zdarzeń, tribute to Turnau. Ale przecież pamiętamy doskonale 2006 rok, płytę Grzegorza Turnała z piosenkami Marka Grechuty. No i wcześniej już byłem w Nowym Jorku, to już jak najbardziej na miejscu to nagranie na tej płycie Krzysztofa, prawda? A dlaczego 31 lipca akurat ta płyta się ukazuje, to proszę sobie sprawdzić w kalendarzu muzycznym. Krzysztof Majda, Bieg zdarzeń, tribute to Turnau. Jeszcze raz Państwu tę płytę serdecznie polecam. Następny album także nasz, jeden z ulubionych w ostatnich tygodniach. I bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem w Markomanii w sobotnie przedpołudnie także gości. Marek Niedźwiecki bowiem gościł zespół Early Birds, Poranne Ptaszki. Za oknem biel, w domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie, w rekompensacie, dał mi ciebie. Dał mi ciebie. I nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Od teraz z tobą każdy nowy rok. samotną nocą. Bo wełniany koc i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, tu przyszłość zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. Thank you. szczelim cudzie skąpane straciły swe moce słodyczą oblane. Słodyczą oblane. Sing away, sing away. Take a shot and get in love. Why are you beset with gloom? pumping in my living room. Just like moons and like suns, with the certainty of tides. Just like hope springing high, still arise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my heartiness offend you? Don't you take it awful hard? History's shame, I rise up from Martyna Kwolek, Marcin Pater i Mateusz Szewczyk. To reprezentacja zespołu Early Birds w Markomanii u Marka Niedźwieckiego w ostatnią sobotę. Muzyka z płyty Świt. Tak zespół Early Birds debiutuje. Nowy rok, maj, a więc różne pory roku na tej płycie można znaleźć i na zakończenie Still I Rise. To jeszcze uzupełnię skład. Obok Martyny, Marcina i Mateusza na instrumentach perkusyjnych Patryk Zakrzewski. Na tenorze i alcie gra Kuba Chojnacki, na perkusji Piotr Budniak, w chórkach Marta Fedyniszyn i Gabriela Szymańska. To zespół Early Birds. Ich płyta zatytułowana Świt, która ukazała się nakładem słowackiej wytwórni Hefhetia. A nakładem polskiej wytwórni z Trójmiasta, Allegro Records, jakiś czas temu ukazał się album, który zdecydowanie zbyt szybko odłożyłem na półkę, więc dzisiaj muzyka powraca. Łukasz Korybalski zgromadził wokół siebie fantastycznych muzyków i tak debiutuje płytą zatytułowaną CMM. Całe mnóstwo miłości. Thank you.

He Who Talks Loud Says Nothing, Sofia i Taniec Greka. Muzyka Łukasza Korybalskiego, napisana do filmu Całe Mnóstwo Miłości w reżyserii Bartka Kaczmarka. To był film wyprodukowany przez studio Munka w ramach programu 30 minut. Łukasz Korybalski na trąbce i filharmonie, a obok niego na saksofonie tenorowym Borys Janczarski, na fortepianie Michał Tokaj, na basie Andrzej Święs, na perkusji Łukasz Żyta, na szejkerze Bogusz Wekka i także gość specjalny Zbigniew Namysłowski na saksofonie altowym w utworze Sofia. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Słyszymy się z piątku na sobotę w audycji mało obiektywnie oczywiście, a na do usłyszenia Electro Acoustic Beat Sessions i ich listy do Krzysztofa Komedy. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Andrzej, znowu zdenerwowałeś matkę. Musimy poważnie porozmawiać. Nie wolno ci lekceważyć swoich obowiązków, rozumiesz? Nie zapominaj, że twoja sytuacja jest wspaniała. Masz wszystko przygotowane, podane jak na tacy. Masz drogę prostą, łatwą. Tylko uczyć się zachowywać przyzwoicie.